الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم دا کشتی روانوا او دی پکیو نوح علیہ السلام او دا غزامن اور ساری داغی ٹباری دی ناستو او کشتی اوچتا شوا فی موجن پدا دی چپو کی کل جبال پشاند غرونو زکال تیویلیو قمر کی چی اللہ حکمو کو اسمان او زمکی تا چی خپل اوبرا پریده ففتحنا ابواب السمائی بما امن عامرین ناسمانو اوبرا تویکڑی دا سنولک دباران پشکل او زمکی مخپل اوبرا پری خودی فالتق الماء على امر قد قدر ندوالو بیوزه شوید از مکی او دا اسمان ترخی او فقی از مکی او بترخی او دا اسمان او فقی او کشتی او چتشوا لکه دا غرونو پشانتی چپی والی دادا پا کروانو ونادى نوح ابنه اواز کړو نوح عليه السلام خپل زیتا چې کنعان به ورتوي وکانا فی معزل اذه ډډې ته ولاړو ایسته چې دا نو روانه شوې نو دغه وخت کې نوح علیہ السلام ټول خلق خوېجو او دا زیه خپل ولاړو نوح علیہ السلام ورته اوازونه کړ چې لکه څه کې دازه کشتے تراخی جا طوفان راغی عذاب راغی شبا اگر نراخ ہو تو آواز کرے نوح علیہ السلام قل زیتا وکان فی معزل یو معنی دا دیر دیر بیرتا اولارو اگر دو امدار چوکان فی معزلن دید پلارنا جدا انتے ہو دال لے بس دنیا خلق بوتوی چی گورا پلزی نشی سمولے ہو منگتا مسئلی کہے حضرت آغا کار خونو ہدایت کول انو کول دا خدا اللہ پہ اختیار کے دے خبیام دنو علیہ السلام پا آغبان دا گمانو چې دے کافر نه دیکھو کافرو سره بس ناستی و لاری و غی سره مرگر تیادا و گپ شپ تے ادے خبر نو دا غد کفر نخا دا دے پیدا گمانو چې دے زمان مرگر دے و دین کے و لیکن دے کافرانو سره دا مرگر تیادا و گپ شپ و دا خواق دے بالکل دا ودا علم ولیک چر دا وینه او ته چرې आवाज نو کړي اواز وتوک یا بني يركم معنا یا بچی زما کشته تر اخیجا ولا تکم مع الكافرین الکافرانو مرګرتیا مکه اغي خو هلاکیږي تمه مو سره هلاک شو غره قال سآوي الى جبل ويكنان چې زبا پنا واخلم دی غر ته بوخی جما دا بسورو بی یاسمونی من الماء بچ بکی مالا دو بونا دا خودم رو بنی چه غر تراو خیجی دا خود داغ نظر پا مخلوق بانده دیکن نا اوس پا دین نپوی دو چه دا خالق ندکی دو یقین اذا مخلوق نظر نکی دو یقین نو کنان پا دین نپوی دو اغوی چنه دا غربا مالا پنارا کی و بچ بمی کی نو پا مخلوق بانده اعتمادو کو دوی دا کفر وی نو خوا او اللہ اشاره کئی چی دانبیا و پا اختیار کسا نشتا صد جکی نو اللہ کئی بس کدام بیا په اختیار کې سوې او غي سره زه طاقت وې او سه قدرت وې او سه اختیارات ور سره وې یک خلکو چې هر چاله اختیار ور کړې پیغمبري نسي او سه بس يو شيطاني او دې سره ډېر لوی زور دی او او دیوی دا دنیا ټوله دا سکی او دی آغا سکی اللہ رب العزتوی چنو علیہ السلام خو عظیم الشان پیغمبر دے او د خپل زی اختیاری نشتا دے نا اگر دا خوخوا چی زمان دا زی غرق شی نا نولی غرق شو بس کارون دا اللہ دی کا نخوا دا بلچاپ زی کی سا اختیار نشی رسے دے خوا قال لا عاصم اليوم من امر الله وينوح عليه السلام نشته بچ کو ان کے نن اللہ دا عذاب نہ اسو کو نسو غر بچ کو لشی نے بل سو بچ کو الا من رحم مگر اسو کو چرحم والے اللہ رحم والا اللہ دے کنا رحیم مانا دا رحما هغه ذات چې رحم کوي په خلکو هغه بچ کو ان کې بل څوک نه دمانا لا عاصم اليوم نشته بچ کی دن کې نن رضیم چې عاصم په معنا د معصوم شي نن بچ کی دن کې نشتا د الله د عذاب نه الا من رحم مگر اوسوک به بچ شي چې الله په رحم کوي ناغتا مرحوم ہوئی کن مرحوم با بچ کی گئی مرحوم خو مسلمانی مومنی کافر خو مرحوم نا دیکن دی پلا رضی او بل سرا لگیا دی اغو توی رازا را خیجا کشتے تا حلاک بشے دا خلق و حلاکی گئی اغوی نظب دی غرطا و خیجما دیدہ خبری کئی وحال بینہم الموجو اور راغلا پمیند دی کی او چپا فکانا من المغرقین نوگر دیدو زید نوح علیہ السلام داغی قوم سرادغر کی دن کنا قوم خو مغرقینو کی دیکن نو دیم ور سره شو. نو پتاو لگی دا چې نسب څوک نشي خلاصولې. کدی یو بنده نسب د ارسمر لوی انسان سره دی چې خلق وي دا د پلاني سیب نو سه دی په د باندې د خپل نیک برکت پروت دی او په د باندې وی دا منګول پرتا دا دا وی دا نو سې دیو دا غد منګولیو د لمنې د لاندې دی او دی باندې د دنیا توت باد نشي لګې دی نلا وی دا څنګه چلو. نوح علیہ السلام رسول له انسان شتا چې پیغمبر وو او داغه د خپل زی د خلاصي اختیار وزره نشتا د زمنګول پینو پرسا دا تعلیم دی اصل کې الله رب العزت وای چې په نسب سو خلاصې دی نوح علیہ السلام دی بخلاصیو ذکر چې د پیغمبر زیه ده کنه دونه زبردست رښتې ده وسره کنه دین ان دین سب د بل چایي او اخلاص نشنو خلاصې پسې په عمل او په ایمان باندې بس هر بنده په خپل عمل خلاصي په مشره او په نیکو په بابا جیو په دې نخلاصي اخلاقنن په دغه فکر کې پروت ته ها الله ای فکان من المغرقین پس غوم لار غرق شد قوم سره وقیل یا ذبل ایماکی ویل شو او چاوی یعنی اللہ ویل شو زمکی تا چی ازمکی راک آگا او بخپلی وی آسما او اقلعی او اسمانا بنکا او بخپلی چی بس کارو شو او بنکا ازمکی تا اموی چی او براک آگا کارو شو اللہ ارچا سر خبری کولی شی کسا پکی یو که نئی زمکی سرم اسمان سرم غرون سرم اخو ارچا سر خبری کولیش ارشی لی عذاب امور کولیشی دانه چگه نسا پکی نو اغلب عذاب ورکی نا قرآن ندیویلی چی وقود و هنناس والحجارة دا جهنم خشاک بسی خلق او گٹی نزا خلقو کی خوب اسائی نو گٹو کی کم زیسا دے اوزاب والاور کئی دا لازم نزا چکنی خدای با علیو چال عذاب ورکی چی سا پکی روح پکی نا روح تسا جاتے دقا سے اللہ رب العزت خبریم ارچا سرکی نویوی چی ازمکی راک آگا و بخپلی یاسمان بندکا او بخپلی وغیظ الماء او بوچ کړی شوی وقضی الامر او فیصله شکار چې الله مخلوق سره سکول نو هاي وسره وکړ کنه ها واستوت علی الجودی او کیناستا کیشته په جودی غر باندې سوکوی دا فلسطین غر دے سوکوی نا دا پا یمن کی یمن دار الخلافة دا صنعا مشعور بین الاقوامی غر دے اگه سر اخوا کی او غر دے چه غری رچت دنور و غنونو نا نگو را کشتے خدا سے روانی کشتے چره برا تلی دا برا سنگا لارا نو خو بډې رشوه کنه چې وبډې رزين دا به چتوله کیشته او چتوله او چتوله نو دومره براوخې جولا چې دا غر سرته او ختم کو چې وبته نه کتلان دا په غر پاتې شو کنه کیناستا کیشته پوجودی غر باندې ایمن والو ویلو چوسم داوی تختیش تدی حضور چې هغه په برف کې پواورو کې پټی دي ورونه دي کنه کالو سر پاره واور پرتای نه پواورو کې پټی چرته یو وخت کې چالي دلی وی او د اسرائیلیات تی چنو علیہ السلام وی چی روست زمکی تخبہ کزیگو واندازن لگی چی او بابا کی سمرہ سمرہ دی چی خبابا ام پزمکہ لگی کنا نوی کارغی راولی گا چی دو کا تو معلوماتو کا چی اگر آگر نچر تا مرداراو نو پاگی باندی اڑام شو دیر وقتو شو نوی بیام نوح علیہ السلام کم تر راولی گا لچی تلالا چا دزمکی حال نو چی اگر آلاو کین استا نو خطاو دا خپې په هټو ناولې شنو دا هغه چې سری دي دا هغه سری دي دا نکري دا دا هټو دا ټول اسرائیلیات دي بيدبار خبرې دي دی باندې یقین نه پکار نه کارګرا لګلې ونه هغه الله رب العزت په خپل ورته وېخه سورې مومنون کې بیا راځي چیزا اس کس شا امن و امان دے ایس خطر نشتا وقیلا بعدا للقوم الظالمین اویل شو دہر چاہتا طرفنا ملائکم ویو غرنو دریابنم اوی چی حلاکت تے قوم ظالمان اللہ ظالم قدلت انو محلاکت تے کاخرت کی انو محلاکت تے ظالم د پارا په یو ځای کې امن نشته الله په نسبان ونادا نوح ربه اواز کړو نوح علی السلام خپل رب ته د کی ذو قول دی یو ځای چې زی اعلان زو غرق شوه زی اعلان نو غرق شوه چې هغه وخت کې आवाज کړو اولی خو هغه ته وې چې راځه کیشته تا نو هغه خو وې چې زه بغیر تو خېجم زما کیشته ته حاجت نشته نو زه هغه وخت کې بیا رب ته आवाज وکړ چې رب دا زی زما علاقېږي او زما خبره ناوړې او ډېر باغی دی نو سوال کومه چې دې بچکا زکه تاویلو چې ستا اهل و بچکوما عزیزم دا اهل نه ولې زیمه دې کنه نو سوال کوم چې الله دې بچکی یو قول دا ښه आवाज کړو نوح علی السلام خپل رب ته فقال ویلیو ربی ای زما رب ان ابنی من اهلی دا زیه خود ما دا اهل نده زما دا خاندان نده زما دا رشتی نده و انما دک الحق اوستا وعد رشتی آلا چه تاویلو چه و اهلکا اهلو خیجه و اهل و بچکی گی نوی اللہ تی بچکی وانتا احکم الحاکمین او تدار چاندیر خفیصلک انکے نو جواب راغی قال یا نوح انه ليس من اهلك انو علی السلام ته نه خبر دا خو استاد اهل نه نه دی ولی ستا اهل باغسو کی چستا په دین کې مرګ لري تا سره هغه بستا اهلی کغه ستا اولاد یو کني ک پر دې سو کو او چستا په دین کې ستا مرګ لري نو بستا د اهل نه ا دې خو ستا مرګ لري نه دی ولی انه عمل غیر صالح دا ډېر بد عمل انسان دی دغه خو عقیده هم صحیح نه ده عمل هم صحیح نه دی دیو څنګه استاد حال دویم قول داده ادا بهتر دی چیر سو ختم شو او بوچ شوی مخلوق هلاک شو نوح علیہ السلام سره د خپل مرګرونه بچو نو سه आवाज وکړې را باجی بکار زه حیران یم خلاص اجي اوسله حیران نو تپوس باندې کوي ولی حیران یم ځکه چې تا ما سره وعده کړی و چې ستا اهل به بچ کوم او کنعان زما زیه او زما د اهل نو هغه بچ نشو غرق شو نو تپوس کوم چې دې کې حکمت څه ده اعتراض نه کوي چې ولې دې غرق کړ تارک جمیل نه دی چې خدای سره زور کوي ښا نه نه تپوس کوي چې الله تپوس خو حق دی کنه چې دا څه چلې ده خو نه پوهېږم یا الله چې الله رب العزت وته وي چې دا ستا د اهل نه نو ځکه مې غرق کړ نو خبره ښکاره شوه تر دغه وخت پورې د نوح علیه السلام دا یقینو چې زما د ازیه زما په دین دی په ناسته ولاړې د کافرانو سره دا سی کنه ښه چې څومره لوی لوی عالمان تیر شوي دي کنه لوی لوی عالمان زامن یې دغه سی ښه هغه به ناستې جماعت کې د خلکو ته سبق خي او زیه به هغه ځای کې مخولي غشي لیندې به راغستي کرکټ وکړي فوټبال وکړي دا وکړي اخلاق وې دا وګور دا دوی دا مولانا سیف زیه د کناري دا داغه وخت نه خبر را روانه ده هغه ته علم نو کنه بیا بیا دې کې راځي اواز کانو علی السلام پل رب تا فقال وی ربي ای زما ربا ان ابنی من اهلی دا زی زما خو زما دا اهل نه دی و ان وعدک الحق زما دا اهل نو او ستا وعده رښتیا ده چې زما ستا اهل خلاصوم او هغه خلاص نشو غرق شو وانت احکم الحاکمین نو دی که حکمت څه دی ځکه یا الله ته هر چا نه زیات حکمت والی نو د حکمت تپوس کوم نو جواب راغی قال یا نوح انه ليس من اهلك هو الا جنوح دغه استاد اهل نه نو کنه استاد اهل نه نو کنه ولي انه عمل غير صالح د خدا سے عملو چې ډیر ناکارو د عملو نه داسې جزو عمل غیر صالح دغه عمل ډیر ناکارو عمل یې ډیر خرابو کافرانو سره مرګرهو کنا او کفر کې هغه سره مرګرهو زګه هلاک فلا تسالني ما ليس لك به علم نو ته تاسو مکه زمانہ د داسې یو خبرې چې نه تعالی را علم دا غي په حقیقت باندې چې دا سوال زماده پر جایز دی او کنه دی چې ستاسو یقین نه راغلی د سوال په صحت او په جواز باندې زمانہ دا غي خبره سوال نه کوي چې ستاسو پورا علم نه دی د دې چې دا سوال جائز دی او که ناجائز دی دا معنا ده. ها نور څوک کوي نو هغه عام خلق دی کنه ته خو پیغمبر یې نو څه چې زمانه تاسو کوي نو مشکوک تاسو بنکې چې ستابه کې شکی اگر تاسو به کوي چې ستابه پورا علم یې ښه سوال مکه زمانہ داغه خبرې چني تعالی را داغه په حقیقت باندې علم نو پته ولګي دا چې نو علي السلام علم نو د خپل زی په حال وګوره قران ښکاروي ښه چې تعالی علم نو کنه د په حال باندې ولې ذکر چې اوسله سوال کيو پوئیگی نا لکه بنی اسرائیلو چه با سوالو نا کول چه کلی بے موسیٰ علیہ السلام تاوی مونگتا اللہ تعالیٰ او خیا تا داگی سوالو نو کنا خوا کلی بے وقتا مونگتا دا سی خدایانو گورا لکه دا قوم چه وقتا پرات دی دا سوالو نو نو دا دا جاہلانو خلقو کاری بنی اسرائیل کنا نور قومونه داسې جاهلان هغه به دا سوالونه تاسو نه کول نه لاره بولې عزت وی چې زه خو تا ساتم زه خو تا بچ کوم زه هغه خلقونه چې جاهلانی زه کده تویما چې زمانه به داسې تاسو نه کوي چې ستا په علم نه وي زه کده کار د جاهلانو دی زه خو تا د جاهلان نه بچ کوم جمله ده انی اعذک قرطبی وی ارفعک زه خو تا پاک ساتم زه خو تا بچ ساتم د دین ان تکونا من الجاهلین د مرګرتیا د جاهلانو نا صفا خبره ده مې زه کړه دی په شی وی په دې ځای کې نبی ګور پیغمبران پسې یو په خانه تفسیر کشاف والا نو ویلی چې نوح علیہ السلام جاهل وو او یو وسانه دی موجودی سیبو هغه ویلی چې نوح علیہ السلام د جذبې د وجنه د جهل نکاره غستره د ته ندی کتلې چې دا خو الله رب العزت هغه ته وی چې پرات لون کې وخت کې بزو ستای حفاظت کوما تا به جاهلان نه بچ کوما تبا هغه سکار نه کې لکه جاهلان چې کوي ده خو ندی ویلې چې کنه ستانه د جهل کارو شو ده خو ندی ویلې نراتلون کی وقت کی وصر مستقبل کی وصر وعدہ کی چینی آعیدو کا یعنی سنگ چی تروسا میں ساتلے نو دغا سی دوتا ساتمو بچکوم دمرگرتیاو دو صفتونو دادتونو دو جاہلان نخوا کارا خبر آگی پتی نہیں پوچھوی داو قرآن یواز نوح علیہ السلام تندی بیلی کل نبی علیہ السلام تے امداز خطاب کری ناغی دامت لبی خواه سلگی غلطه نئی چی دی خلق اکڑی دی دی آیت کی چیز انہو لیس من اہلک گروہ دا انہو لیس من اہلک امام راضی وی چی گروہ خلق داسی ویلی دی چی نوح علیہ السلام تا خبری چی دا استاز دیئے دی ناکن آنو چکن استاکور کی پیدا شنو تصوی چی دا زمان دیئے دی نا خود بل چاہ دیئے دی موری خیانت کرے دی امام رازوی هاذا قول خبیث دا ډیر پلیت قول لري چا چې کړی دی ولې د انبیاء او خزی ټیک دا پیغمبرانو سره په دین کې خلاف دی کله کله کړی دی دینی دا غی دینی نه قبول کړي بازو ولیکن دا کمزوری پکې نشتا ولې دا قرآن ویلی چې الخبیسات للخبیسین دا سه خیانتګری او بدعمل خزه خزه خبیسو خلقو د پاره نه انبیا هو طیبین دي نو څنګه دا خبره کی خو بس جهل له خدای نه سوکنیری خو لګیای بس تختیل را بغی دا غلطه ای خلقو نشوی دی خواه کتابونو کی لکلی وی تجریبیم فی موجن او کشتی روانو او خلق پکیو پداسی چپو کی کل جبالی چپشان دا غرونوی ونادا نوح ابنه اوازک نوح علیہ السلام قل زیتا وکان فی معزل ادے پا ڈڑا باندیو یا بنیر کم معنا اے بچی ازما کشتے تراخی جا ولا تکم مع الكافرین امکی گا مرگرے دا کافرانو قال سآوی لا جبل ہوئی کنعان چذبا پنا حاصل کم پنا واخلم دیو غر سران یاسمونی من الما بجبکی مال ردوبونا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ وینو علیہ السلام نشتر بچ کی دنکینن اللہ دا حکمنا الا من رحم آم اگر آسوک چا اللہ پی رحمو کی ناغاو بچ کی اللہ چا رحم کی نو پا مومنانو کی پا مسلمانان پا کافرانو نکی اڈیری قسی دی پا دی بازو چیز پتے ان لکی خلقوی غر تخاتو او ببرا روچتی دی ادیو ببرت لو دیو ببرت لو دیو ارسر والتا کنو موبایل ارسر نوی چی کیمری استوی ویڈیو یورکڑے وی چی مونگن نانو رسکے خوزنانو اما شم ورسرو دا غر سر تورا سیدا او بور پسیوی دا غی معشوم پلاسو کی اوچت کدا سی او بلاڑی دا غی دا پاس او خطی دی دا غزے کی اجاڑی یار علیکہ پا کافر پسی جاڑے او کافرانو ٹولو که خضوی کسڑیو غرک شو نو پا غی پسی جاڑے نا خلق دے خپل دین نه نه خبر لګیای بس حال بینه هم الموجو راغلا پمیند دی کی او چپا وکانا من المغرقین نشو زید نوح علیہ السلام دغر کی ذن کو نا خپل قوم سره وقیل یا ارض ابلعی ماکی اویلشو چی ازمکی راکا گا او بخپلی و یا سما و اقلعی ایسمان بندکا او بخپلی و غیظ الماء او غشتو بوچشوی و قضی الامر و فیصل شکار دخلقو حل امر قد قدر چند اللہ سرسنگ اندازوان وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ برابر شوان او کشته په جودی غربان دی وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویل شو د هر چا د طرف نه هر چا ناری کړی چې هلاکت ته قوم ظالمانو لا چې نو صبرې دو توبه توبه نه نیم سو کال او تواضع شو خو بالکل ونادى نوح ربه اواز کو نوح علیہ السلام خپل رب ته فقال اوی اے رب ان ابنی من اهلی لازی زما زما د اهل نه دي زکه وا تا आवाज کړو چې ابو نئی کنه وین نوا ذکل حق او استوا درشتیا وا چې سال واخلاصوم اذه پکې غرق شو نو یا الله نه پوېږم تپوس کوم چې دې کې ستاسو حکمتو زکه وان ته احکم الحاکمین ته هر چا نه زیات فیصله کوونکې یا حکمت پوېږي په حکمت دار شی باندې قال یا نوح انه ليس من اهلک ویلا چې نوح علی السلام دا ستا دا اهل نه دي زکه ستا اهل باسو کی چتا سره مرګري ښا دغه زه د هر پیغمبر حال لخه هر پیغمبر اهل هغه ته وي چې دا او تابعداري کرشته کی یو کني ښا خداغه تابعداري ښا آل النبی اتباع ملته آل النبی آل پیغمبر سو کی داغه د دین تابعدار آل النبی اتباع ملته داغه تابعدار او کچری وی آل پیغمبر دغه وی چې په نسب کې غسري دغه آلی لو كان آل النبي آل عترته فليصلي المصلي دائما على أبي لهب كآل پیغمبر اغي چې داغه خاندان او داغه رشته ای نبی اخو مونږ چې مانځ کې درود وایو نو په ابو لهب باندې به وایو چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نو په نسب کې هو آل دا ابو لهب هو بیا موږ ټول عمر په هغه باندې درود وی نه آل دا غدغه نه ده کنه چې نسب او خاندان او رشته کې ورسره نه نه چې په دین کې ورسره دیو جن ابو لهب دا په آل کې ناراضي آل انو عمل غیر صالح زکا دازیستا چو دا خاوند دا سی عملو چڑیر ناکارو فلا تسألنی ما لیس لکبی علم نو زمانا تپوس مکوا پا حق داغی کی چنیتا لر علم داغی پا جائزو پنا جائز باندی انی آئزو کا زتا بچکو ما او تا ساتم پراتلون کی وخت کې دسنا د دینان تکونا من الجاهلین چې د جاهلانو مرګرتیا اونکی دا د جاهلانو خبره چې بس پوی کې نه هو تپوس کې سوال کوي ښا